राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 अक्टूबर 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई एक बात है, ये संसार हमारा बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ नहीं है। भगवान का बनाया हुआ संसार आनंद दे रहा है, हमारा बनाया हुआ दुख देता है। कोई मान कोई बाप कोई भाई कोई भतीजा कोई बेटा, ये संसार अपने बना, ये अपने बनाना है, ये अपना नहीं है। इसने मान नहीं बनाई, हमने बनाई भाई है भाई, ये हमने बनाया। इसमें एक स्त्री रूप है एक पुरुष रूप है, और कोई कोई स्त्री कोई माँ कह देता है, कोई कोई बेटी कह देता है, कोई भाई कह देता है कि हमारी बहन है। ये संसार हमारा बनाया हुआ, हमारा बनाया हुआ संसार ही हमारे को दुख देता है, तो हमारा संसार को नहीं बना है मौज हो जाएगी। सबसे ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं को भगवान, हमारा बनाया हमें दुख देता है, हम बनाते ही नहीं, हम बनाते ही नहीं, हम मत बनो ना। भगवान का है, ये भगवान है, भगवान है। गीता में आया, गीता में नमः पुरुषस्तादवतिपृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व नमो नमस्ते सर्व पुनर्सभूयो भी नमो नमस्ते नमः पुरुषस्तादवतिपृष्ठतस्ते। 34 आरती, 34 पूजा, 34 राम मेरे और दूसरा हो गई। अपना बनाया हुआ है तो छोड़ दो, अपना बनाया मौज हो जाए, अपने बनाया दूध देता है। कहीं पहले बना जाए, कहीं पितृ बना जाए, कहीं सच्चा बना जाए, कहीं मना बना दिया, कोई महात्मा बन गया, कोई आत्मा बन गया, कोई अपने भगवान है, भगवान है। माँ रूप से भगवान, बाप रूप से भगवान, भाई रूप से भगवान, स्त्री रूप से भगवान, पुत्र रूप से भगवान। हाँ बोलो। आप फरमाते चुप होना, शांत होना, कुछ न करना सबसे बड़ा साधन है। आज सुबह फरमाए आप, हे से बड़ा भगवान है, और भगवान से बड़ा है भगवान मारो है, ये सबसे बड़ा है। तो दो बात कैसे, फिर पहले हे से बड़ा है भगवान, और भगवान से बड़ा है भगवान मारो है, जो अपनापन है भगवान के प्रति ये सबसे बड़ा है। तो वो तुम्हारे काम आवेगा, तुम्हारे यहाँ काम आवेगा, भगवान सही ही काम उतरे हुए मारा है तुम्हारा। हाँ, यही बड़ा है। आप बताते ना चुप होना शांत होना कुछ ना करना ये सबसे बड़ा साधन है। हाँ। तो इसी बात सुनने से सत्संगी भाई बहन क्या करते हैं, मैंने पूजा पाठ छोड़ देते हैं ना। और नाम जब छोड़ के बस चुप होना कुछ नहीं करना बस ये बात पकड़ लेते हैं। फिर आज आप हमें भगवान ये से बड़ा है भगवान, फिर इसमें संदेह पैदा हो जाती है, इसमें संदेह पैदा हो जाती है। एक तरफ से तो है से बड़ा है भगवान, और एक तरफ से चुप होना शांत होना ये सबसे बड़ा साधन है। ये तो साधन है, ये भगवान नहीं है, ये साधन है। है भगवान अभी कहूँ ना, एक हमारे बड़े सृष्टि है भगवान की, हमारी बड़ी सृष्टि हमारा रूप देती, हमारा वही नहीं। सबके पिता परमात्मा, छोड़ने का कहा मैंने, छोड़ने का कभी कहा। तुम जब छोड़ दो नहीं तुम छोड़ दो कभी नहीं कहा। ये सब करना है कुछ न करने के लिए, ये बात कई बार कही है। कुछ नहीं करना तभी समझ में आएगा, जो हरदम भगवान को देखोगे तो समझ में आएगा। ओ सब भगवान है, सब भगवान है तो समझा। बड़ा जप करने से छोड़ देना कभी कर ली, छोड़ देने में कब कहा बताओ, छोड़ने में नहीं कहा। भगवान है वो चिंतन कर, भगवान है जवान, भगवान है शरीर भी, भगवान है चंद्र भी, भगवान है भगवान है। कुछ नहीं करना, यह कुछ नहीं करना याद रखो, बहुत बार का फिर करना हो, ये कुछ नहीं करना समझ में फिर आएगा। हवा समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना इस साधन सब बहुत बढ़िया है, परंतु ये साधन समझ में आएगा हरदम जब करे, ध्यान करे, कीर्तन करे, सब करे, समझे भगवान को देखे, उसी बात समझ में आवे। समझ में नहीं आती अभी, दूध पीना का तो आवेगी नींद का तो संसार, सब छोड़ दो तो संसार का दिन छोड़ दो, नींद छोड़ दो, नींद संसार दो चार दो खास अठारह बिगिन है दो खास नींद और संसार। अभी कर नहीं सकते, ये सब परमात्मा है, नाम जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय, ये बहुत बार कही है, छोड़ना एक बार भी नहीं कहा। मार्ग के साधन करने वालों के लिए अचिंत्य होना कोई जरूरी है क्या? नहीं, कोई कोई जरूरी है, सब जरूरी है, ये जरूरी कोई नहीं। जैसे भक्ति मार्ग के साधक नाम जप करता है, कीर्तन करता है, अलीला चिंतन में करता है, तो जो इसके उनके लिए भी चुप होना शांत होना कुछ न करना की आवश्यकता है ना? आवश्यकता नहीं उनके लिए, वो आप से आप होगा, छोड़ना नहीं छूट जाएगा आप से आप। जब भगवान में मन लगेगा चिंतन लगेगा तो छूट जाएगा, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा और नहीं है। ऐसा प्रेम लगे भगवान में लगे, कोई याद ही नहीं लगे, छोड़ना नहीं। एक माता जी कल मिली थी यहाँ से, बताइएगा, मैंने पहले मानसिक सेवा करती थी ठाकुर जी का, तो फिर यहाँ से सत्संग में आई कुछ दिन, फिर यहाँ से चुप साधन के बारे में सुनी, फिर वहाँ जाकर चुप साधन करने लग गई, और चुप साधन कर तो फिर जो मानसिक सेवा होता था वो बंद हो गई। कल ठाकुर जी फिर दुखी कालयाग्री रो रही थी यहाँ, कालयाग्री यहाँ रो रही थी आपके पास में, कहा मेरे जो ठाकुर जी मानसिक सेवा चल रहा था, ठाकुर जी आकर दूध पी रहे थे, भोग लगाता था मैंने। हम करो वो कल साहब पीछे ये बात होगी, आ बात कई बार कही, आ बात कई बार कही, कई बार फिर भी जाता रहा, कुछ नहीं करना। अरे भाई ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है, पग उठाता है, तो वो पग उठा तभी तक है जब तक थेड़ नहीं पहुंचे, थेड़ पहुंचे में जरूर नहीं पग उठा, बस क्या जरूरत है। नौका पर आने बैठे, नौका पर आगे किनारे पर लोग उतर रहे हैं, अपने में उतर जाओ, लोग उतर रहे अरे उतना तो है पार कर, पार करके उतर रहे कई बार कही ये बात, मेरे वास्ते सब कुछ करता है, छोड़ो मत। मैं कौन सिद्ध पुरुष हो जाए तो भी भगवान को भोजन करना है, पुत्र भाव है जय बैठा लो बोधी बने खाने बैठा, भगवान ने पूजा करो, कोई बाधा नहीं है, बढ़िया है, कुछ नहीं भगवान ही है भगवान सब, परंतु काम करते हो नहीं, घर में सो काम करते हो, खो भगवान सब का ध्यान दो, ध्यान ऊपर चढ़ने के बाद ऐसी जरूरत नहीं, और नमाज से भी, और भगवान को छोड़ना नहीं है। सिद्ध पुरुष महात्माओं को देख करके दूसरों की प्रवृत्ति होती है, यद्यता सरती श्रेष्ठ तत्व देवे तरह यद प्रमाण घूमते लोग आचरती श्रेष्ठ, आचरण तो वो ही करना है, पर वो भगवान का स्वरूप है। मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मत जाओ, छोड़ो नहीं, छूट जाए दोस्त नहीं, मम्मा वही पास है कमल में विकास है, अर्जुना राम राम राम राम राम रो पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुर्त मिलाओ पीव, रो पिता माता ममो राम है मेरे माए बाप दोनों कर, मेरे तो माँ बाप दोनों कर हूँ शिशु नहीं हरू, मैं बालक हूँ माँ है, रो पिता माता ममो राम है ना, ये मेरे बाबा है दोनों का जीव, कैसे बताए चलो पिता माता हो, बोल भगवान की सेवा करो। सगड़ों को देकर कहता हूं तो अपना बना संत पकड़ो, सगड़ा सब संत नहीं कर सकते। मेरे को तो सबको करना है तो कोई अपने से पकड़ो। साध्य एक है अंत में, साधक के बिना साध्य नहीं रहता था, साध्य के बिना साधक नहीं रहता। सब कर रहे अंत में, जैसे साध्य एक है तो इससे भी साधन एक होना चाहिए या अलग अलग भी कर सकते? अलग अलग प्रकृति अलग है। नहीं नहीं देखो देखो, भोजन से भूख मिटती है पर भोजन एक समान सबको नहीं पाता। सब भोजन अलग रुचि होती है, रुचि अलग भोजन करते हैं। तृप्ति एक होती है, तृप्ति एक होगी परंतु भोजन अलग अलग हुआ। भोजन एक नहीं होता सबके लिए। ये तो ठीक है, जैसे कोई भक्ति मार्ग के साधक है तो ये वो भक्ति मार्ग के साधक साधना ही करना चाहिए ना, बीच में परिवर्तन कर सकते हैं? परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती हो जाए। अच्छा बन रहा हूँ बाबा, राम जी के भक्त है, राम जी भजन करते हैं और कृष्ण भगवान आ जाए बीच में, आप ही बिना चिंतन किए हम तो राम जी भक्त है कृष्ण आ गया तो भगवान का आदर कृष्ण भगवान का राम जी से अधिक आदर करो। पर हम तो फिर राम जी करेंगे, हम तो फिर राम जी करेंगे। आ जा तो भगवान ज्यादा आदर करो, पर करना नहीं। राम जी के भगत हैं, कृष्ण भगवान आ गए तो विशेष आदर करो। आज भगवान अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से हमारे राम जी कृष्ण बने, अपनी मर्जी से हम खूब आनंद करो। फिर भी चिंतन करता हूँ राम जी के करेंगे, ये बात बहुत बढ़िया चीज है। हमारा शरण वही है, एक कोई व्यक्ति था उन्होंने कहा छोटा भगवान है गोदी में जो दूध तोड़ दिया जो दमगाया तो दूध तोड़ता है तो कह भगवान थाने पास आ गया। वो माई की बात कल कर रहे थे, वो माई कल रो रही थी आपके पास में हमें धमका एक बार उनको, मैं दम गया मैं नहीं बने मैं सुर थान पास नहीं गया। तो माँ है दमका में सुनती है, हिरोदा मैं कान पकड़ रही है तो लला मिट्टी क्यों खाई। ग्वालवा ने कह दिया सुनो माई तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। खान पकड़े पूरा मृत नहीं माँ माँ माँ सुन माँ मारेगी माँ मारेगी में तो पदार्थ ही आजाद है। भगवान लीला है, लीला कई तरह लीला शब्द लीला भगवान मेरे अपने ऊपर न वही थी दूध रहा हुआ था वहां बैठे गोदी में पाग ले गए और दूध में ले गए दौड़ गए भगवान और जिन्हें बिलदान कर दी ना मिट्टी का और फोड़ दिया बस सब बात भैया बाबा पात्र बहुत प्यारा होता है बर्षों ने घी पिया हुआ बोले थे बिल्लो ने कहा छोड़ दियो ऐसी नहीं नाराज हो गया भगवान दही नाराज हो गया तो गए ना तो दही में हो गए भगवान के पास गए माँ को माँ के सामने शिकायत करी पैसा आगे जय बस मखन लिया है बंदे काम तो गया रामा उतार पे मगर तो भगवान को बता देगा नहीं होगा मुंडी आप तो छोटा खेतों का थोड़ा चारा तो फोड़ दिया सास जाते हृदय में सास जाते बहुत पुराना खीर पिया हुआ खूब दूध है किसी अल्ले करने के लिए है दूध भी करने या करी नहीं है ऐसी करते भगनों के साथ भगवान प्रेम करो भगवान प्रेम गोपाल की माँ गोपाल की माँ बदी उसमें श्रुति बदी माँ के भूख लगी अरे बनाऊ खेती बनाओ माँ के भूख लगी अरे बना माँ भूख लगी अरे बना माँ भूख लगी ऐसी लगा अब बन गया मैं पत्थर तो पकड़ तो भी पत्थर कई रामकृष्ण के पास जाता है कि राम गोपाल तो वहां मिलेगा खीसी बंदी खीसी बजी राम कृष्ण बोलेगा खेती बना ये दो भक्त ये हो गए बिलन गए थे विवेकानंद ये गोपाल की माँ गोपाल की माँ ये गोपाल ऐसे भगवान लीला करते भगवान है भक्तों का खेल होता है गोविंद है गोविंद घोड़ा बन गया घोड़ा पैसा तो बढ़ गया अच्छा वो भाई पैसा दे रहा है वो मगरता है घोड़ा बढ़िया घोड़ा बैठ बैठा बैठ भगवान तो देखते न देखो वो मेरा भी ठीक है वो भी बुला के पाएंगे बोले बैठ रहे भक्तों के भगवान के नेता है खेल करते हैं खेल गोविंद घोड़ा बांधता हूँ घोड़ा बन जाओ ठाकुर देश दोनों माँ माँ को तंग कर दोनों भाई माँ को तंग खेल माँ से रोटी की मांग माँ से रोटी की मांग रोटी की मांग कृष्ण बलराम दोनों की माखन रोटी की मांग मांग मांग रात में सोते तो रोटी नहीं सोते भूख लग बाल के भूख लग अब बड़ा छोटा क्या कहीं बताओ मित्र कभी घोड़ा बनाया कभी घोड़ा बनाया भगवान के प्रति सख्य वात्सल्य दास्य भाव रखने वाले साधुओं के लिए परमात्मा सब जगह सत्ता मात्र से हे रूप में है, ये कोई आवश्यक है ना आवश्यक नहीं? कोई आवश्यक नहीं, आवश्यक वही है जिसका भगवान मन ज्यादा लग गया है। लो सुनाओ भाई गीता जी सुनाओ। एक छोटा सा प्रश्न है, एक भाई पूछे कि साधक में और प्रचारक में क्या अंतर है? कोई साधक है और प्रचारक है, प्रचार करने वाला सत्संग भाव को प्रचार करने वाला, तो दोनों में क्या अंतर है और दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? देखो असली भगत होते हैं वो प्रसार होता है, हम प्रसार करते हैं ऐसा नहीं होता। सन्ना जी कहते हैं भगवान मैं प्रसार नहीं हूं, मैं प्रसार नहीं हूं, भगवान कमजोर रहे मैं भगवान की बात कर रहा। वो मोटा जो प्रेम आ जाए ज्यादा ही कोई बड़ा प्रचार प्रेम प्रचार करें साधक बनना चाहिए या प्रचारक बनना चाहिए? जब तक भगवान में तल्लीन न हुए तब तक सुख प्रचार कर, फिर कर।